السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد عمر رضي الله عنه بكنا تلي مخمون تي بابم تمو يلو خمني نيونا نيكو خم تي سن باب موي عمر رضي الله عنه بكي خمون لو جيتو لولو دي أمن كيرو بوي جن أدنا نيتا كويري أنا نكا لعمر رضي الله عنه خميلو نمر بس yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ci kaw montagne Uhud kero ca taxaway bobu manga ca andon mom sallallahu alayhi wa sallam ak Abu Bakr as-Siddiq Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ridwanullahi alayhi fiñu taxaw ñu jekki montagne Uhud tambale yeungu ci sen suufu tank yu teddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax Uhud neko yow Uhud nanga sampu bu deugal te nga xamni ap yonent taxaw ci sa kaw muy mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nit ku deug manam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak ñaari way de ci xare ngir yalla manam Umar ak Uthman ridwanullahi alayhima bon Umar radiyallahu anhu xamone ci xam gu birne nitay jël bakanam kéro buy faat waye xamone na itam ne niko yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam waxe bu kéro ge dana am mom Umar radiyallahu anhu darajay nit ku de ci xare ngir yalla niñu ko xame mbokk yi Umar radiyallahu anhu bokkon ci fukki nit ni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam begalé wonne buñu faato danañu dugg aljanna waye andak lolu yeb Umar radiyallahu anhu mbokk yi masuta deñ di bayyi xel bopam ak di gor gorlu ci ragal yalla ci digeentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala gor gorlu gogo Umar radiyallahu anhu dekke won ci ragal yalla ak top yalla ak gonna ci daan dem ci Huzaifa radiyallahu anhu diko laaj ndax momo Umar bokul ci nafiq yi nga xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxon na Huzaifa radiyallahu anhu seni tour subhanallah waye yamuton ci lolu mbok yi Umar radiyallahu anhu daan ñaan ci anam gu rafet ci anam gu and ak toroxlu ak soufel bopam ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ngir borom bi defal ko ak jagle ci lan ci anam gamuna rafato kero buy wuy ji borom ñaan gi ñuy bëgg jang bokuna ci ñaan ye gëna fess ya Umar radiyallahu anhu daan ñaan jaglel ko bes ba muy faa waye bala ñuy jang ñaan gi ñu fatali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha ku man ci yeen buy faatu mu faato ci madina nako def ndax dana bok ca ñamay rambu ëlëk Umar radiyallahu anhu mbokki ci ñaan gi da fay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك يو سما بروم ماغي لاي نيان غا مايما ما بوك تي ناي دي تي خاري تي يونو يال واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم ماغي لاي نيان تام kéro buñuy jël sama bakkan na fek maangi ci biir sa dekkub yonent sallallahu alayhi wa sallam di Madina niñu ko xamé mbokk yi jamono ji Umar radiyallahu anhu nekké ci khilafa gi Madinatul Munawwara li tubab nan base mo doon base julit ni doon sen delluway té niñu ko xamé itam kuy xaré do dem ba ci sa base nga diko fa def waye da ngay dem ba genn ko ba sori ko boy xare nga doora xare bon menes na laaj naka la Umar radiyallahu anhu nekké ci biir Madina, bëgg dé ci xaré ci yoonu Yalla ci biir Madina, té liñu min moy xaré bobu waruta am biir Madina waye ci biti Madina lay doon. Doomu Umar radiyallahu anhu bu jigen bokki bimu déggé bayam muy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala dé ci xaré ci yoonu Yalla té diko ñaan loolu amé ci biir Madina, dafa laaj bay wi neko yow sama bay ndax luñu mel mën na nek, budé da nga nara faatu ci xaré ci yoonu Yalla naka la xew xew buñu mel mëna amé ci biir Madina. Umar radiyallahu anhu mbokk yi lamu tontu doomam bu jigen moy daf ko wax neko xew xew buñu mel bu Yalla namé mu am kenn mënul téré badu am, bu Yalla namé ma faatu doon shahid ma dé ci xaré ngir Yalla ci biir dekkub yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir Madina kenn mënul téré ba lolou do am. Subhanallah, dafa bok ci charti ñaan bok yi gëm gi aji ñaan ji wara gëm ne lu bax limuy ñaan boroma borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko ko defal. Umar radiyallahu anhu amutone sikki sak ci ñaan gi mu doon ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala, am ko lutte ci ne borom bi subhanahu wa ta'ala dina nangu ay ñaanam ci ciess la yi ñaani julit bi la bok. Nita ngi ni de Umar radiyallahu anhu nit ko xamni mbok yi bes genn na kërëm gaddu jaasem ngir lan, ngir ray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waye ginnaw lolu mbok yi Umar radiyallahu anhu mujjina tuub don ab julit, julit bo xamni amna daraje ku de ci xare ngir Yalla kérok bi mu faato, tuub ko Umar mbok yi ci ñaan gu Yalla nangul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jaar. Daraje shahid gi Umar am bi muy genn adina itam ñaan gu ko Yalla nangul la. Mbok yi bok na ci lu wutale ñaari ñaan yoyu ak ñaan yu bari moy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Umar radiyallahu anhu amul sikne dañu amone kolute gu mat sekk ci ne borom bi subhanahu wa ta'ala dana len nangul sen ñaan. Umar radiyallahu anhu mbok yi bimu faato ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu ko sul muy benen mandarga ci tollu wayam ci l'islam. Geneen ñaana ngi ni go Umar radiyallahu anhu daan ñaan mu aju batay ca anam gamu nara faato, ca ñaan ga mbokk yi daf cay wax borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko allahumma la taj'al qatli ala yadi 'abdin sajada laka sajdatan yuhajjuni biha yawm al-qiyam. Allahumma yaw sama borom لا تجعل قتلي على يد عبد سجد لك سجدة يحاجني بها يوم القيامة. ماغي لاي نيان nga mayma loxo bi may ray baña don loxo julit bo xamne mesna la sujotal dontele ben sujot la, bu ko defé suñu layo mak mom bu al-akhirah du yag. Yow sama borom mangi lay ñaan ki may ray bu mu doon ab julit na doon ko xamni sama layo ak mom du yag ëlëk yowmal qiyam ndax ku wedd Yalla lay doon. Mbokk yi kérok biñu jame Umar radiyallahu anhu lu jitu muy faatu bokku na ca lamu laaj nit ña ndax kiko jam julit la am du julit, bañ ko waxé ne bokul ci julit ni. Umar radiyallahu anhu lamu ca tek mbokk yi moy alhamdulillahi rabbil alamin, dafa sante Yalla ndax xamna ne borom bi subhanahu wa ta'ala nangul nako lam ko don yalla. Buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne Umar radiyallahu anhu mbir yi mu ñaan Yalla ci ñaari ñaan yi ñu gis tay mbokk yi, benn bu ci nekk ci mbir yoy boko xole ba ca bir lu jafé am la ci julit, te moy benn faatu ba noppi am daraje ku de ci xare ngir Yalla lu jafé la, ñaarel ba de ci xare ngir Yalla te fekk yaangi ci biir dekkup yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam lu jafé la. Rawatina ci jamono jo xamanteni lañu minoon mo doon xare ya ci biti dekk ba la daan amé waye du amé ci biir. Ñettel ba de ci xare ngir Yalla te fekk yaangi ci biir Madinatul Munawwar bi lolou di am loxo balay ray doon loxob yéfer ci biir dekk bo xamni julit ñafa ëpp, lool yi tam mbokk yi lu jafé la. Umar radiyallahu anhu ñetti mbir yoyu mu ñaan Yalla andak li melni mbir mu ci nek don lu jafé am mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala bolé na ñetti mbir yoy yep mu dajé ci Umar radiyallahu anhu subhanallah subhanallah lolu mbokk yi limuy tekki moy inna Allah qadirun ala kulli shay borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk dara tewuko dara tewuko bon lu bax li julit bi di ñaan yalla lenn bu mu ci fess ay beutam ba tax muy sikki sak ndax yalla mën na ko ko defal am det borom bi subhanahu wa ta'ala yeurema kon la mbokk yi waye bour la bo xamne itam lu mu bëgg mu am faw lola dana am yalla na yalla may ñu bokk ci ash-shuhada ci ñay de ci xare ngir yalla yalla na yalla may ñu faato ci dekkup yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ngir lola doon sabab ci mu rambuñu mom sallallahu alayhi wa sallam bu kérok yowmal qiyamé yalla na yalla may ñu budé suñu genn adina ci loxo doomu adama lay jaar loxo boba baña doon loxo julit allahumma amin yalla na yalla faylen yiw ci deglu bi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا عرفني بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.